comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com va? Esteu bé? Este dilluns 30 de novembre de 2015, moltes ganes de compartir l'actualitat. València i la seva província i també lo nostre València. Ai, mare, quin desastre. Ara vos ho contem tot, perquè arranca València Abierta. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Com Hola, estàs? Ximo, molt bé. Expectant a veure el que es parla avui en la secció d'esports. Està Vicent Bau calfant la banda. Sí. I no només ell, tenim a Salva Folgado en Paterna per a informar-nos de l'última hora de lo que està passant ara mateix en el club. És el moment de despedida, ja sabeu, de Nuno Espíritu Santo. Despedida, i Lei Jun allí està en l'advocat del club per aclarir també, en fi, el finiquito, no? En fi, vindrà també Carlos Bosch, el redactor en cap de Superdeporte. I ja dic, Salva Folgado des de Paterna per a contar-nos l'última hora, i Vicente Bau i servidor en companyia de Bosch i de Folgado debatrem. Analitzarem i reflexionarem sobre la situació que ha portat a este València a un moment tan difícil, tan complicat de la temporada. En fi, que es ve a vindre era una cosa que tots tenim clar, i la veritat és que en les xarxes socials, en el bar, allà on te trobis, en l'autobús, en el forn, allà on te trobis aficionats, tot el món estem, hi ha una esa corrent d'indignació que ja fa temps que venia pues cobrint tot al voltant de la gestió de Nuno Espíritu Santo, no només com a entrenador del València, sinó la resta de la gestió del club, de la que s'ha encarregat, ha sigut un catacroc de dimensions previsibles, però, com titula avui Superdeporte, se acabó, diria Maria Jiménez. Bueno, pues sí, s'ha acabat. Nuno Espíritu Santo ja és història, i avui Phil Neville, en companyia del gran Boro, se fan càrrec de l'equip. Ojo que el dimecres tenim un partit de Copa contra el Baracaldo i ens n'anem allí, i són líders de segona B i estan intratables en el seu camp. En fi, i després el Barça. Quines decisions estan prenent-se ara de màxima importància en el club a partir de la 1:05? Ja dic, vos ho contem absolutament tot. Tornarem a escoltar la veu de despedida de Nuno, que, en fi, s'ha cobert de glòria, eh? Méndez i Nuno s'han cobert de glòria. Una pesadilla, un malson, el partit a Sevilla, com ja d'alguna manera també, desgraciadament, s'esperava. A partir de la 1:30, nostra secció de cuina, anem a donar-vos consellets en productes molt fàcils per a preparar uns entrants estos dies de Nadal que ja s'acosten estupendos, en companyia de la nostra chef Vanessa Bustos. Després vindrà una de les veus i dels talents de la música en valencià més sobresalients i que ens presenta el seu últim disc. Estem parlant d'Òscar Briz, Entre llums i ombres. I ara, d'ací un rato, estarà amb nosaltres Eugeni Alemany, que presenta programa en esta casa, El Selfie. Tot això i molt més en València Abierta. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Musiqueta rockera, si esteu cada diumenge, a partir d'aquest pròxim diumenge, a l'hora de sopar, hora sopa hora, esteu ahí, sintoniseu Levante Televisió, sonarà esta musiqueta previ a que m'emprenga allí la capçalera, que és això que posen els programes de tele antes de que isca allí l'artista, i l'artista no serà altre cada diumenge que Eugeni Alemany, en un programa que se diu El Selfie. Yeah, el... Com estàs, Eugeni? Molt bé, molt bé. Em pensava que era selfie. No, el selfie, el selfie, el selfie. Sí, està com valencianitzat un poc, perquè sempre posem l'article eixe davant, no? El Ximo, l'Eugeni, l'Ovidi. No, i a més, l'Ovidi. A més, en el rotllo de que no... A veure, fem un... És que es diu, fem un selfie. Sí, fem un selfie. El selfie. El selfie. El selfie. El selfie. La idea és que te fas el selfie en realitat, fora part de que xerres en el sí, personal. cada setmana ve un convidat i bé, és el selfie perquè fem una foto final, però bé, perquè és un selfie perquè és com un autoconeixement, perquè és una entrevista. Ara està molt de moda l'entrevista, però clar, ara vaig a fer jo l'entrevista, és un poc diferent. És com dir, ara s'ha posat molt de moda la de Bertín Osborne, la veu tot el món. En la casa, i al final sempre és en la casa de Bertín. Sí, però jo la neta de Franco no crec que la porto al programa, eh? Això per a... Ah, sí, però la de la neta de Franco va ser... Per favor, ha hagut un poc de polèmica i és que l'Eronan Sabona, que això tampoc no pot ser, això. Has de preguntar per aquest tema, si la neta de Franco pregunta-li per... El abuelito, com va ser allò, claro, que no era un abuelito, especial. Diuen que l'única referència va ser una fotografia que tenia allí, que va tocar poca cosa. I això és un tema per a rascar, que diu que al final sí, és l'abuelo de la xiqueta, però no és un abuelito normal, era un dictador. Signava sentències de mort. És que fa 4 dies l'han tingut així, és que pareix que, home, passa el temps, ja fa 40 sí, anys. Sí, però això està ahí, hi ha gent que encara té ahí parents. Ai, quin tema, Però és un molt fort, no, 40 anys, encara estic parlant d'això, no?, que hi ha gent i encara... És que s'abrir herides, no?, és que igual no s'han tancat. Les ferides s'han de trencar bé. Les ferides s'han de jutjar. Ja està. S'han de jutjar, no hi ha més història que això. Vull dir, si estem en democràcia, estem en democràcia. Si ho follem tots, ho punxem la nina. I, Eugeni, estàs vingut... Ben guerrillero. El selfie també serà un programa... Apretes al personal... No, jo no sóc Ana Pastor, és una cosa amable perquè els convidats, el tema no venen polítics, i aleshores no anem a fer tercers graus, parlem amb la gent, mira, per exemple, ha vengut Núria Roca, passarà Carmen Alcaide, el doctor Cavadas, una entrevista molt interessant... Parlem un poc de la vida professional d'ells, també, de coses que ells veuen, que ells pensen, i està entretingut. Jo crec que les entrevistes han d'entretindre o han de servir per a informar-te. Segons el convidat, no? Jo toca dir a tu d'entrevistar, si tu ja tens el cul també pelar com una mona. Però la cosa de l'entrevista... És un gènere apassionant especial. Fàcil, no? Tu preguntes i ja està. Val, tu tens que preparar-te prèviament molt, però després és... Bueno, jo no he torejat mai, però sí, per exemple, quan jugar, jo jugué a pàdel, per exemple. Ah, sí? Sí, però ja sé que té una llegenda negra, però bueno, jo jugué a pàdel. Podria jugar a pilota valenciana, però d'aquesta manera que tinc un pianista... Sí. És la manera xicoteta. No pareix a l'anampa, és una mà de la Safor. No és una mà de la Safor, és una mà de príncep, de pianista. I el que te dic jo, vull dir-te, però que després la partida no saps com, tu te prepares. Després la partida tens que jugar-la... La idea és... És difícil perquè jo he fet moltes entrevistes, però sempre han sigut en reportatges. De manera que tu estàs entrevistant una persona en un context, en un espai, en un lloc, que passen coses i tonteges, jugues i tal. Però una entrevista, 45 minuts, amb una persona, és fals directe, vull dir que el programa no està editat. És difícil perquè primer t'has de... Per arribar, diguem, al rovell de l'ou, primer has de tancar la corfa. Però per arribar al rovell de l'ou, la corfa no la pots trencar d'una nyanyà, perquè si no, tampoc la gent no està còmoda. Encara que no és una entrevista, és en plan, tipus, Ana Pastor, vaig a pillar-te, perquè te dic que no, que és gent que ve a contar i ve a passar el seu bé. Però perquè se senten còmodes és difícil. Perquè quan és una cosa gravada, un reportatge que heu dit, tu pots començar en les preguntes d'en Sabonar i als 15 minuts li fas les canyeres, però després emets les canyeres. Així, no? Així has d'anar un poc també que la persona estiga còmoda, perquè és un poc violenta sentar-te. Molts dels que venen, jo els conec, Núria Roca, per exemple, els coneguem de fa molts anys, però el doctor Cavadas no el coneixia. Aleshores, l'home va anar molt content. Perquè si sí, se l'han gravat ja, se'n va anar content. És un home que és certament una eminència, en un parell d'ocasions he tingut també l'oportunitat d'entrevistar-lo. No té una entrevista fàcil, no, però quan no. Li trobes la veta, és com en tot, és trobar-li ahir el clavillet. Correcte, no? sí, em va passar això, que al principi l'home, quan van començar, doncs és un poc, estàs ahí com escalfant per la banda... I després ja l'ha escalfat i ja l'home ja ixa a marcar. I fa de compte coses molt interessants i algunes molt canyeres i algunes realment dures. Però, clar, guanyar-te aquesta confiança en una persona que acabes de conèixer, per a mi això, l'entrevista, per a mi ha sigut, és lo, realment lo nou, el repte, de posar-te ahí, això, en 45 minuts, a que aquesta persona acabi contant coses interessants quan l'has conegut fa no res. Eixe generar confiança, eixe fet que, en la mesura de lo possible, s'oblideu, s'oblide el convidat, tu és fàcil que t'oblides, de que allà tens càmeres i això, i generar eixe, eixe feeling especial realment és molt difícil. I de vegades és més qüestió no tant de fer la pregunta adequada en el moment, ara veuràs, i ara quan d'això li tiraré jo, sinó d'escoltar i estirar del fil. Sí, però, bueno, sí, t'he dit, perquè no és una entrevista sempre anem a pillar a ningú, perquè no són entrevistes a polítics. Sí, jo no soc periodista. No, encara que fora no... polítics, perquè a mi aquesta idea de veure el polític que se... Chico, relaja't. Home, sí, saps, però, allò? Per exemple, si ve, jo què sé, ja que vingui Alfonso Rus, si ve Alfonso Rus, ja has de preguntar certes coses. Home, per això jo crec que ho ha de fer un periodista, que sí que ha d'anar un poc, diguem, a posar en evidència les coses, la gestió que ha fet, perquè al cap i a la fi tenia un càrrec públic. Però es pot barrejar. Jo crec que es pot barrejar. Sí. La informació i la pregunta del moment en dir-li, i com estàs? Sí, però és que preguntar-li com estàs a un polític és que també... No, depèn de conforme vinga. Però és que, sí, home, ja, quan no li arribes dos casalles abans, però... És el menys polític... Bueno, no, probablement, sí, però sí, perquè té el seu carisma, però és un personatge que tampoc te va dir com està o te va contar la seva versió i sempre va ser una versió intencionada. Vull dir, un periodista sí que va tenir unes dades que vostè va aprovar uns pressupostos que no sé què, però després anaren a no sé on. Posar-lo ahí en un compromís... Claro, perquè jo crec que els polítics, quan van a les entrevistes, és que han d'anar a això... d'anar sempre a fer-los un tercer grau, vull dir, perquè cada volta s'han d'examinar un poc de la gestió. Però si parlem amb gent que fa aquest rotllo, amb gent que fa coses interessants, gent del món de l'artisteo, que també tenen moltes coses a explicar, i això també és guai. Això I en el cas guai. De Núria, més una amistat, a més, Núria una relació de fa molts anys, de temps, i jo diferents programes que vaig fer va ser en ella el típic programa. Que presentàveu el típic programa, que fes més que una secció, tot això. Sí, jo currava com un cabró, de fet, quan la vaig fer, ho vaig dir, mira, jo currava en el programa, i això sí, Eugeni, jo currava moltíssim, perquè feia moltes seccions. Fes guions i fes moltes seccions. Sí, gravava reportatges i feia seccions al programa. Què tal? Molt guai. Sí, és guai. Molt guai, sí, perquè és molt... Ella té molt clar lo que li... Això crec que és el més difícil en la vida, això ho parlem a l'entrevista, que és trobar el que t'agrada. Això jo crec que és el més difícil. I saber dir que no a quines coses, i saber... Per exemple, li vas preguntar... Ella havia treballat en la Campos, en un programa, i la Campos era la seva directora, i va dir, què vas aprendre de la Campos? I em va dir, mira, vaig aprendre, estic fent spoiler, una miqueta, però em va dir que, sobretot, va aprendre les coses que no volia fer, les coses per les que no estava disposada a passar. I això és molt, això crec que és realment lo difícil, trobar què vols fer i què no vols fer. Perquè a voltes, quan eres més jovenet, vas un poc més perdut, però ja la maduresa jo crec que és això. Sí. I estar sempre... renunciar. Sí, renunciar, però deixar de banda... A renunciar o a reclamar certes coses, no? Lo que, a crear-te l'espai, no? I també un poc com vols encarar la vida, perquè moltes voltes preguntem això a xiquets, de què vols ser de major, no? Però no, per a mi no es preguntem, però com vols ser de major, que és el més important. Al final és més el com vols ser en la vida que el que sigues, no? I Núria, per exemple, sí que té aquest rotllo que jo crec que ella, més enllà de que escriga llibres, siga presentadora, que hagi fet també d'actriu, jo crec que el més important en ella, per exemple, és que ha tingut clar que volia ser feliç. I com és com a germana, com és com a amiga, com és com a correcte, dona... Correcte, sí, perquè al final això també és el que deixes en la vida i això és un poc el que seu. Per exemple, en Carmen Alcaide també, molta gent té la imatge de Carmen Alcaide del tomate, però després és una tia superoptimista, supervital i que s'agarra les coses amb un cachondeo, que això has de saber transcendir un poc el que fa i com és la persona i com compta o com transmitís aquestes coses, no? La nòmina de convidats està realment molt interessant. La nòmina de convidats està molt bé. He parlat en el departament de producció del programa i m'han dit, no, Eugeni, què tal? Prepara un poc d'entrevista, què tal? Com ell el veu sol, està bé, i tal, i que vos dona molt pel sac, i això, i diu, molt. Diu, el que més fa és que mos porta locos, vaja, en general, perquè tenim que anar al xino a comprar-li xorrades, perquè diu que fa performances... No, però això va ser un dia, això va ser, ha sigut un dia un programa de Carmen Alcaide que hem fet un xicotet joc allí en el plató. Sí. Jo crec que la tele... Jo què t'ha de dir a tu, xino? Això ho feia el típic programa, feia això. Però jo, no? Sí, a mi m'agrada que passen coses. Sí. M'agrada que passen coses. Sí, jo crec que la tele és que passen coses. És veritat que aquest és un programa més pausat, més d'entrevista, però bueno, si n'hi ha espai per a que passen coses... Això és la vida, no? Això és lo divertit. Per al tema del selfie, he vist en el teu Facebook que posaves en valor el palo selfie a la valenciana manera. El palo selfie a la valenciana manera. El que passa que li veig un problema. Perquè un dia el fas en el palo, no? El fas tu, realment, el selfie? Home, el selfie fem en el plató en directe, sí. Clar, al acabar l'entrevista, agarrem la foto i això és la que després piulem a les xarxes. I en el palo no trobes tu que un dia no... Jo que tinc el braç prou llarg. Tinc el braç, sí. No te fa falta el palo. No, tinc el braç. Jo d'envergadura, que això em va ser de flipar, la meva dona al·lucina, de moda, diu, és que els braços jo crec que te creixen, te'n continuen creixent. Jo d'envergadura del dit, com es diu el dit este? El de... Índex, anular? El cor? Com es diu este, el cor? El de fer aixina, el de fer la... El de fer peineta. Vale. Jo, si allargues braços, com el nostre senyor, sí. De dit a dit, soc més llarg que d'altura, de cap a peus. Aprofitaries per porter de balonmano? Per exemple. O de per exemple. Sí, soc més llarg. No sé si faig aixina com 2 metres i pico, eh? Això per què t'ha pegat a tu per medir-te això? És que no ho sé perquè una volta ho vam medir, perquè me passa que les camises, jo me compro les camises i em tinc el problema que me falten 2 o 3 dits. Hombre, això ho arreglava en la meva època Ike. Camises Ike, si ha fet... 3 largos de manga por talla. Perquè aleshores les farien tipus de modista, no? O algo, te les no, feien més... 3 largos de... Cada talla tenia 3 largos clar, de manga. La propaganda era un tio allí en el billar, diu, a ti sempre te vas cortas, i diu, la te diu, a mi sempre largas. Això era un anunci. No, però ara són la S, la M, la L o la XL. I clar, el millor m'ha d'anar de mànigues, la XL, i el millor de cos me queda molt gran, me queda un poc que pareix un americà en Florida. Estàs tipint, eh? Estic més prim, és que jo ara em cuidé el selfie. Jo ara estic cuidant-me. Home, i fas faena també, i arribem a una edat, Rovira, arribem a una edat en la que ja, si no el cuides, ja fas una cona del pernil ja i a la caixa, vull dir, colesterol i aquestes coses ja n'hi ha que anar mirant-ho. Estàs portant una certa dieta, estàs cuidant-te un poquet de menjar, no creguis, no fas esport... Esport faig alguna cosa, però tampoc, mira, te vaig estar sent el programa en el de córrer. El de córrer. I dic, home, jo l'esport està molt bé, tampoc. Jo el que no tinc... Però anaves com a carrerista? No, jo vaig anar allí un poc. Ell me va dir, mira, Eugeni, no sé per què t'ha dut. Per enredrar. Dic, bueno, va, com està més de l'Asafor i mos agrada animalar, mos veurem un poc. Però jo l'esport no sigo mai esportista. No, m'avorrix. Avorrit. Jo penso que hi ha gent que se'n va a córrer, amics meus que se'n van 10 quilòmetres, i quan vas pel quilòmetre 1, 2, 3, encara, però quan dus 5 o 6, ja, en què penses? No t'avorrixes? Jo crec que entres ahir un poc en un... No, comences a pegar-li... Està bé, fas una espècie de meditació activa. Una miqueta, no. Però què fas tu? Bueno, el pàdel. Corre una miqueta. Quan corres? Quan de rato corres? No, res, una merda, mitja horeta. Collo, de córrer, pues jo corre. Vaig al mollo de la creu i torne a casa. No. Vas a l'escollera del Perelló, toques, fa pedo i te'n tornes. Exacte. I quants quilòmetres fas en mitja hora? Bé, no sé, què seran d'això? 6 o... 6, home, està no, bé, no penses. Collo, vas a... No sé, del molló la creu i tornar, no m'he medit mai, però... jo me diré... Espera. Però vas pel riu, per així, per València? No, el molló la creu en Gandia. Jo vaig Gandia, tira cara marxuquera, taca, arriba el molló la creu i torna. I un dia em vaig trobar per... Així diuen que la pista aquesta que hem fet... Bueno, ahir lo del riu està molt bé. Això és el millor que té València. Lo millor que té València és el riu. Això ja estava abans de Trinidad Alfonso. El riu, això... No, jo dic lo de la pista. Sí, sí, que han fet ara ja... Sí, perquè ara m'han fet més pijo, però... Veixes tu, que això és dia, te'n recordes? El què? El del riu. Veixes tu, això? El projecte. Ah, sí? Sí, quan va començar... Tu ja tens una edat, tu no te'n recordes d'això? Això és dir, l'equip que va fer això de paisatgistes i arquitectes, veges tu, i al principi es dia, veges tu, perquè la gent... Clar, que guapet. Però està molt bé, també de lo millor que té València és el riu, eh? Ha sigut una cosa per a la ciutat, un guany ahir, i te trobes molta gent corrent. Jo m'ha trobat per ahir, mira, el conseller, que era conseller Rambla, Mira. Me'l vaig trobar jo una volta per ahir. Anava, sí, anava a córrer per ahir, la cara tota roja, calorà, que també l'he visitat, que també està imputat, o emmerdat en alguna cosa, igual la mena va allí un poc, sí. Té alguna empastre. I anava allí, doncs van i es desestrenen, digui, es desestressen. Però molta gent corrents pel riu. I n'hi ha, el que és així, Rambla ja no, perquè imagina que ja està de segona fila. Però el que no és de primera fila té que anar darrere, els pobres, els guardasquenes, no sona... Sí, no sé si eren els guardaespaldes, també van darrere, quan van a córrer. Sí, això té que... Hòstia, això és una putada, perquè si no t'agrada millor... Bueno, sí. A més, la gent també se cuidarà, perquè tenen que parar una bala, no? T'ho imagina que van a... Clar, tenen que ser deportistes. Ara, Ribó, no l'he vist per bueno, el Ribó. Bueno, és de bicicleta. Ribó és biciclista. Però Ribó, jo una volta vaig voler... Sí, és fort, eh? Sí. Però, no? Però d'estos de... Té mans de llaurador. Sí, sí, no. I té l'esquena de que es descarrega un caixó de taronges, però encara muscle, i ja la vaig i cos, ompleu el camión! Sí, està fort. I va en la bicicleta. Però és bicicleta de passeig, tampoc. Una entrevista teu en Ribó m'agradaria. Mira, perquè... És llevar-li un poc la corfa al polític. És que a mi els polítics ara de moment... No és moment. No és que sigui moment. És que jo, és el que te dic. Jo penso que a un polític li has de preguntar per coses de gestió i jo què sé, jo faig entreteniment, no tinc uns coneixements de periodista. La part més personal de l'home o tal. A mi m'interessaria. Bueno, un reportatge, sí. Jo, per exemple, un reportatge en Rita Barberà l'haguera fet encantar d'anar a l'Ajuntament, parlar amb ella i estar ahí preguntant-li coses de l'Ajuntament i tal. A mi, algun carxot de política, li haguera caigut, però sobretot a mi m'hagués encantat que m'hagués ensenyat Rita a l'Ajuntament. A l'Ajuntament. Sí, això que està guai. Però Rita no feia entrevistes ni... A última hora, el remat que ja veia a Soagre, també va vindre així, va fer una entrevista. Hòstia, Ximo, en sèrio? Com t'ho dic? Estava sentat, sí, on estic jo? Estava sentat... Ai, així. A la dreta, a la teua dreta. Que raro, perquè ella en Canal 9 no anava mai, i mira que en Canal 9 li haguem pegat una ensabona allí de port, però ni anava. Ella dia que estava vetat. En Canal 9? No sé per on. Això són les lluites ixes internes. És que hi ha un merder en els partits. Hi ha un merder ahí darrere de líos i famílies, històries i mogudes, que això la gent no ho sap. Això, o algú hauria de dir. A ningú que li passi. Què heu de fer? Ja teniu pla per al dia 31, per a la nit de Cap d'Any? Ah, si no, sí. Eugeni Alemany vols obrir les portes del Teatre Capitoli? Sí, Gotella. El 31 de gener vas a fer el Cap d'Any. Fem un poc d'any. Sí, també. Sí, fem un poc de propaganda. Jo he vingut per això, de fer l'altre. No podíem haver estat obviat. Jo he vingut a quedar amb tu. Pues el 31 de gener estic... El 31 de desembre, gràcies, Sílvia, gràcies. El 31 de desembre estic al Teatre Capitoli de Godella, a partir de les 11:30, Cotillot, Cotilló, el Cava i el Raïm. Amigo. Sí, 10 euros. 10 euros? 10 euros. I te prens el Raïmet allà? Allí les campanades amb mi, clar. Home, vinga, sopar, home, t'hem d'una miqueta de gana portar un poc de companatge, per si a mitja nit. Però farem allí, jo faré el meu show, i, però també donaré les campanades, i ficarem música, el meu últim èxit, el Per què no aneu a fer la mà, que està sonant en moltes ràdios. Així ha sonat molt. Òscar Pellicer en El Despertador no fa altra cosa. A més, que és una bona cançó per a despertar-se. A tot bramar. Quina... El You Were Always On My Mind. Com va ser? Perquè te sonava bé. Aneu a fer la mà. Això ho fes ja de manera natural? No, és que aquesta cançó sempre... No sé, me va així fàcil. A mi una cosa que ha fet sempre en ma casa, el meu germà també és molt de la risa, i sempre el que han fet és... Igual jo que estàvem en casa, ma mare dia algo, llavors agarrem una cançó i inventem la lletra i ja... Diu que escurem i no volem escurar, no sé, jo què sé, tonteries, i sempre això m'ha fet molta risa. I la cançó esta me va eixir, jo crec que els hits estos eixen rum. I no sé, tenia la cançó eixa ahí en el cap i un dia la melodieta perquè no va a fer la mà. I ja va eixir tota la lletra molt. I la gravarem també en un pet i fer el videoclip també de molta risa. La veritat és que ha eixit perquè... Se van donar l'altre dia els Premis Ovidi de la música, els Premis Ovidi Montllor, el diumenge passat. En el Palau. Escolta, ja era les autoritats i tot. Ah, primera vegada, imagina. Això ja ha canviat. I que ja estava bé. És que no sé per què collons no anaven. Per lo que parlàvem. Ja, però, música en valencià és músics, música en valencià, i què passa, i què passa? Pues si no vas, cada any que passes, més merda te van a tirar. A Granada des del principi no haguera passat res. És que són de l'altre costat de la sèquia. Bueno, és que n'hi ha de tot. Jo conec gent que... És que és el rotllo este que... Ai, és que com és en valencià ja són de no sé quantos. Anem a veure, jo conec moltíssima gent que és valencià no parlant i és del PP. i li agrada moltíssim el valencià. Mm. Però és que el PP de València Capital... No és especialet. Són molt, molt llongos. Sí, jo conec gent del PP de comarques i són en el valencià gent supernormal, no tenen cap problema, tenen les seues idees per altres coses, però en el tema de València supernormals. I això, bueno, i este tema se va gravar... jo havia d'anar a aquests premis, no podia anar aquest dia perquè tenia una altra actuació i em van demanar que gravara... Ei, gravamos un vídeo o algo... I vaig dir la cançó, i vaig dir la cançó. Ja tengo molt d'èxit. Estic pensant ara en... Estic preparant alguna cosa que te vaig ensenyar a tu ara en exclusiva la foto, però no pots ensenyar-li res ni dir-li res a ningú. I així no sé si me podré callar. No... Geni, que jo saps com soc. Mira, bueno, això, mira això, mira no això, mira res. Això. Què és? Ye, tío. ¿Este eres tú? I això sóc jo. No fotes. I això sóc jo. Puc dir lo que pareixes? No? Uno sorpresa. De supervivientes. Bueno, que cabró, tío, si pareix més, Steve Aoki. És Steve Aoki, el japonès i ixe de que fa aquest DJ. A mi me pareixes uno d'ells que van en Nacho Vidal. Rollo modern, mira que modern, mira que modern estic en ixa foto, mira que modern, mira que modern. Però no eres tu, tío, en serio? Has vist quina cosa de caracterització. Però que bonico, això és pa un clip. Això, bueno, això és una sorpresa per al cap d'any. M'han fet una maquilladora, Amparo Carrió, d'Alzira, professional, brutal, brutal, una caracterització brutal. Brutal. I, ahí, i aquí lo deja. El moño no és natural, no? No, home, no. Home, home. El moño no em creix tan apresa ni la barba en tan poc temps. Has dit tu lo del moño de la barba? Ah, ja ho ha dit jo, ja ho ha dit jo, ja ho ha dit jo. Bueno, el dia 31 te veiem en el Teatre Capitolio i el diumenge este partit del 9 i mitja, una volta sopa. 9 i mitja, 10, sí, ja ho confirmaré jo en les xarxes socials. El confirmaré en les xarxes socials? Com si fos allò... El papa o Obama, que ara heu comunicat oficial. Tranquils, aquí no vos poseu nerviosos. És veritat, les xarxes socials, i collo, sí, sí, i collo, sí. I collo. Ja tens 20 no sé quants mil ahí en el Twitter. És que eres un influencer, ara se'n diu... Eres bueno, jo vaig fent coses i la gent va pegant-se roda, sí, sí. I jo què sé, jo m'ho agarro com un canal, com si fos la meva tele, o el meu diari, i jo vaig contant, vaig penjant coses, sobretot fent contingut. Fent contingut, que és el que a mi m'agrada, que és crear continguts, coses. I no em faig més perquè a vegades per temps i per diners, perquè jo estaria fent videoclips a tota hora, però clar, no puc tampoc abusar del personal. Tens que pagar la hipoteca, la família que criar... A mi se'm toca una primitiva d'estes, un euromillón, de veres que jo faria més coses, perquè a mi m'agrada, jo faria coses, jo agarraria, em faria un montón i diria, mira, això, un plazo fijo. Jo soc de Sueca, som mentalitat arrossera, conservadora i superàvit, superàvit. I fiqueia un montoner pues, pel banc. On et invertiria en algo, en alguna cosa així de gent jove, com ha fet el de Mercadona, en coses d'aquestes de... Una lanzadera, sí, faries. Sí, una lanzadera d'euroespacial. I després faria, deixaria un milió d'euros per a engrescar, per a fer convoy, per a fer videoclips, per a fer coses, fer una web de risa en valencià, de sàtira, una espècie de traca 2.0. A mi això m'encantaria. A mi això m'encantaria. Pues és un tros de projecte, sí, és una gran sí, idea. Sí, sí, estaria guai, però necessites un inversor perquè la gent no... La gent, lo de traure la mai pagar no... És el país que més descàrregues pirates fem. Si en esta casa n'hi ha gent en diners, estàs ben cagut. Ah, sí. Es que cobren 5 euros per un sub. Per què no aneu a fer la mà? Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96 126 32 99 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Servicios informativos. Es la una en punt, temps de actualitzar les notícies. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Dos jutjats de València han condenat a dos falsos dentistes que treballaven en la ciutat. Sí, els condenats no tenien titulació ni formació, Ximo. Segons el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs, el primer cas s'exercia en una clínica dental ubicada a un baix del carrer Garrigues. Allí examinava, diagnosticava i realitzava tractaments a pacients, a pesar de no estar capacitat legal ni formativament. El jutjat número 8 de lo penal de València l'ha condemnat a pagar una multa de 900 euros. El segon cas desenvolupava la seva activitat en una clínica ja desapareguda del carrer Alfambra. El jutjat número 10 de lo penal de València l'ha obligat a pagar una multa de 2.160 euros encara que l'ha absolt del delicte d'estafa. Les botigues venen més. Les ventes de comerç minorista han crescut un 5,2% en la comunitat durant el mes d'octubre. Sí, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la comunitat valenciana es situa com a la sexta autonomia amb major increment. Per davant estan Balears, Galícia, La Rioja, Cantàbria i Aragó. També creix el treball al sector. Així la comunitat ha augmentat un 2,2% en octubre respecte al mateix mes de 2014. Al conjunt nacional, les vendes del comerç minorista se disparen vora un 5% en octubre i encadenen ja 14 mesos d'ascensos. Un incendi en Onda, Castelló, ha obligat a desallotjar 10 persones. Segons el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, el foc s'ha produït al voltant de les 8 i mitja del matí. Les flames s'han originat en el quadre elèctric d'un edifici de la localitat castellonenca. El fum s'ha estès ràpidament pel hueco de l'escala i els bombers s'han vist obligats a desallotjar els veïns, encara que ningú d'ells ha resultat ferit. La DGT ha posat en marxa a partir d'avui una campanya de vigilància del transport escolar. Sí, fins al pròxim divendres els agents de la Guàrdia Civil comprovaran les autoritzacions i els documents del vehicle i del conductor. També faran rellevància en els elements de seguretat, en els temps de conducció, descans i velocitat i en el consum d'alcohol i drogues. I és que, segons la DGT, l'any passat 19 autobusos escolars es varen veure implicats en accidents de trànsit. En aquests sinistres resultaven ferides 11 persones. I ara, la una i dos minuts, temps per a l'horatge. Com tenim la previsió per a este dilluns? L'horatge pareix tranquil·let, no? Sí, sí, pràcticament primaveral, Ximo. El cel és ras, anava a dir pràcticament, però no totalment ras. El vent que bufa fluix variable i les temperatures en ascens. Pugen avui respecte a ahir diumenge entre 1 i 3 graus respecte a la zona. Si a València Capital s'esperen 20 graus, també a Ontinyent, a Gandia 10 i a Requena també 10. Per tant, un temps que, bueno, pues, invita a eixir al carrer, no, Ximo? I que es va mantenir en principi també per la jornada de demà. Horatge, bon estar per a arrencar este mes de desembre. Tenim el pont i el Nadal ahí. Sí, senyor. Pareix que el horatge... Aguanta, aguanta. Encara que de matí i de nit, no? Ja saps que... Sí, pega la rosaeta i sí, això, sí. Però fa molt bon estar. Bueno, pues tornarem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. La 1 i 3 minuts. Temps per a l'actualitat valencianista. Tots els detalls del adeu de Nuno Espíritu Santo a Paterna. I què passarà a partir d'ara? Qui entrenarà? Qui s'assentarà en la banqueta valencianista per al pròxim desafí que té el València? Vos ho contem en 30 segons. Tu especialista en alimentos congelados te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón grande desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Las mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con 4 años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. És la 1:04 del dia després. Ai. Acabat el malson per al valencianisme. Pues... Ajola, que diuen... Ajola, que diuen aquell. No ho sé. Però almenys una etapa que havia d'acabar-se ja, efectivament, està finalitzada. Don Vicente Bau, ¿está usted esta mañana más contento sin un Espíritu Santo en el equipo? Naturalmente, yo miré de aquí hoy a las 8, a las 9 de la noche. Tengo 100.000 colaboraciones que hacer. Pero... que queremos que usted analice... No. Encantado de la vida. Lo que no sé es el principio de una etapa o el final de otra. Es decir, ¿qué viene después de Nuno? Eso es lo importante. Para mí, Nuno ya es pasado. ¿Qué me interesa? El mañana. El momento. El mañana. En la historia se produce en la sala de prensa del Estadio Sánchez Pizjuán. Ahí aparéis Damià Vidagaña. En primer lugar, y antes de vuestras preguntas, nuestro entrenador va a hacer un comunicado, va a decir unas palabras y después continuaremos con las preguntas relativas al partido. Vale. Buenas noches. Antes de empezar la rueda de prensa, que estaré encantado de contestar a todas vuestras cuestiones, decirme apenas que antes del partido... he hablado con la presidenta, he hablado con la propiedad, con el señor Peter Lim, y hemos hablado también después del partido, y todos estamos de acuerdo que la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor para el club, y ese siempre ha sido mi propósito. Soy un empleado del club, que alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación... es importante que decisiones sean tomadas. En relación a eso, primero quiero agradecer a todos los jugadores que he tenido, agradecer cada día de su trabajo, agradecer al señor Peter Lim, de quien soy amigo y seré siendo, agradecer a la afición de un gran club como el Valencia Club de Fútbol, y decirles desde mi puesto y con mi humildad que sigan apoyando la plantilla más joven de la liga, una plantilla que el año pasado logró la mejor clasificación de su historia y que sigue viva en todos los objetivos que tenemos. Por lo tanto, sobre esa situación. Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía. La tremenda portada avui del diari Superdeporte, un homenatge a la gran Maria Jiménez. Se acabó. Bravo. El portador de Superdeporte. Espectacular. Ladies and gentlemen. Lo vostre sí que té mèrit, macho, perquè el titular és brutal. Carlos Bosch, redactor en cap. I qui cap de Superdeporte. A mi m'agrada més el titular de la 2-3 que diu se acabó la pesadilla. Mau, jo estic un poc indignat, Yo también. No, porque yo llevo 3 meses atizándole al uno, sí, y no pasa nada. Llega un día Chimo Rovira, le pega 2 palos el otro día... No, perdón, está usted equivocado. Y la remata Chimo Rovira, ¿sabes qué vol dir? El poder de Chimo Rovira... Un segundito. Entre todos la matamos y ella sola se murió. Un segundito, que Chimo Rovira lleva antes de que fichara al uno pegándole palos. Ah, vale, eso ya me tranquilizo, no, me tranquilizo. Lleva ya un tiempo, las cosas como son, señor Rovira. Pero no hablar de los palos que le ha pegado así, salva... Hombre. Que és nostre home en Paterna, a veure què està passant allà en l'Aijun, ni a reunió, com s'ha despedit d'un Espíritu Santo. Allà ens ho conta Salva Folgado. Jeff Folgado. Què passa, com esteu? Què tal? Sí. Fa bon dia en Paterna, fa bon dia. Estem de guàrdia, la veritat, perquè encara continua aquesta reunió, l'edifici principal de Paterna, amb la presència de un Espíritu Santo, del seu advocat, amb la presència de la presidenta del Consell d'Administració del València, l'Aijun, està també Quincó, acaben d'entrar fa uns minuts a l'edifici principal de Paterna, entenc que també a aquesta reunió José Ramón Alejanco i Curro Torres, actual tècnic del filial. No sé si vol dir que no sols està repassant la situació del primer equip, sinó també del filial, si no interprete també a què respon la presència de Curro, però bueno, acaba d'entrar fa uns instants també a aquesta reunió en companyia de José Ramón Alejanco. Gabinete de crisi en tota regla, Sí, el advocat del València acaba d'anar-se'n fa aproximadament uns 20 minuts. En el moment ha eixit Javier Solís, l'advocat del València, han entrat José Ramón Alejanco i Curro a la reunió. Uno encara continua dins en companyia del seu advocat i per tant la reunió entenem que encara que encara continua. Nuno arribava ser molt pronte, a les 9 menys 10 del matí aproximadament ja estava així a Paterna, però ja va ningú en Nuno i el seu advocat. Sobre les 10 i 10 aproximadament arribava Quincó. Lai Hun no arribava fins les 11 menys quart aproximadament, a poc, perquè l'entrenament en un primer moment estava fixat per a les 11, anaven arribant els futbolistes, els últims, els que tenen alguna molèstia, com Barragán i Diego Alves, i des d'aquest moment pues, no hi ha més activitat així en la ciutat esportiva de Paterna que el fet que l'advocat de València acaba d'abandonar aquestes instal·lacions, que acaben d'incorporar-se a la reunió a l'Eixenco i Curro, i que futbolistes, amb una hora i 20 minuts de retard sobre l'horari previst, és a dir, a les 12 i 20 han iniciat a treballar sobre la brossa de Paterna. Però està, només... està en un o ja s'ha despedit, Salva? No, no, està encara. Encara està ahí dins, no? Encara està en marxa. No s'ha despedit dels jugadors. Està negociant el finiquito. Està negociant los cacaos. Està negociant el finiquito tenint en compte que està sent acompanyat del seu advocat i que acaba d'anar-se'n l'advocat del València. Per tant, si estan els advocats, entenc que el que s'estava negociant així és la rescisió de contracte, en quins terminis, etcètera, de Nuno Espíritu Santo, que encara li quedava pues, el que resta d'aquesta temporada i dos més després de la seva renovació a mitjana de la passada de la passada campanya. Però com vos deia, hora i 20 de retard en l'eixida de futbolistes al treball. Ha dirigit la sessió Boro, és cert que estava acompanyat de Phil Neville, però qui ha dirigit la sessió preparatòria ha sigut Boro. En principi, els dos se faran càrrec de l'equip en el partit de Copa Baracaldo i posteriorment també a Mestalla davant del Barça, excepte sorpresa i anunci de nou tècnic en les pròximes hores, que jo no ho descarte, encara que crec que davant del Barça estarà en la llotja, però que no dirigirà a l'equip fins que no passi i se partir davant el Barça. I bueno, pues de moment està la situació ara d'ara així en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Molta presència de mitjans de comunicació esperant l'eixida fonamentalment de Nuno i de Lai Hun, que de moment encara no s'ha produït. Un apunte ràpid que trasllada el Verol en la pàgina 2-3, que és magnífica avui de Superdeporte. Hi ha una fotografia que jo crec que mereix el comentari, ara ho farem en companyia de Carlos Bosch. El Verol apunta 3,6 milions d'euros emportarà en un Espíritu Santo, per lo que diem, 1,8 per cada temporada. En fi, un bon pessiguet. Sí, jo tenia que fer una pregunta a Folgado, que està d'enviado espacial ahí en la ciudad deportiva de Paterna. ¿Este señor ha dimitido o no ha dimitido? Bueno, una cosa, ahir feren ja la reflexió per la nit i estava en la sintonia de la portada d'avui de Superdeporte. Vull dir, a Nuno li han dit que té que dimitir i que té que anar-se'n. Estic d'acord amb el que avui publica Carlos. Tot l'han tirat? En el diari Superdeporte, clar que l'han tirat, però és que és la mateixa reflexió que se farem a nit. Vull dir, això està tot raonat i tot està pactat. I jo crec que està molt avançat ja, inclús en quant a la identitat del nou tècnic. Vull dir, Nuno no dimitís. De fet, si analitza la seva roda de premsa, ell en cap moment diu dimissió, me voy, adiós. Ell diu, soy un empleado. I jo crec que ell acaba d'aquesta frase, soy un empleado, en tota la raó del món, perquè vol dir que a ell li han aconsellat que se'n vagi. A més, si el coneixes poc, vull dir, de vindre a Paterna, a roda de premsa, etc., saps que és una persona tan orgullosa que ell no se va anar perquè seria admetre que ha fracassat esta temporada, i això no va en el caràcter i en el perfil de I per ser molt, molt simples, si Nuno haguera dimitit en tot el sentit de la paraula, avui no estan negociant. No, exacte, evidentment, això és una altra carta. És que tu cobres hasta avui. Te'n vas, Ximo, cobres hasta avui. No cal una hora de nego... Sí que calen abogats, però que s'entenga el que vull dir. No hi ha finiquito. A tu t'han dit, però un matís, ell renova la temporada passada per 3 més i li quedava esta i 2 més. Però n'hi ha una clàusula per la qual l'última no la cobra esta i la següent, ¿vale? O sea, per això és el 3,6, perquè l'última no se paga, perquè això està firmat en el contracte. Però a Nuno Peter Lim li diu, te tienes que ir. I el dissabte, el divendres a migdia, n'hi ha una reunió del Consejo Asesor que publiquem en Superdeporte. El Consejo Asesor tiene capacidad ejecutiva 0, però és el remat final d'un informe que elabora Lai Hun, que és quien ha llevado esta bandera. És el remat final d'un informe en el que se diu ni empleats i més gent que estan dins del vestidor, tots donen la seva opinió respecte de Nuno, incluït Alexanco, i al final el Consell Assessor diuen, és que primer el que t'està fent, que és el remat de la falla, que és jo publicar Superdeporte, que és per a mi la reflexió final, està desluciendo el projecte. I al final a Peter Lim, Lai-Hun, li favore que en uno ya no té credibilitat, però estàs començant a desgastar-se la teua. I quan es comença el foc a cremar-li a Peter Lim, lo primer és tirar l'entrenador. I no n'hi ha més. Tu acabes de dir, Carlos, que una persona importante en todo este testimonio que está sucediendo con la marcha de Nuno Espíritu Santo es, con todos los honores casi, Lai-Hun. Sí, sí, ahí lleva la bandera ella. Que al final es la ejecutiva de Peter Lim. Que no viaja, perdón. No viaja a Sevilla, Lai-Hun. No sé si es tenía previsto nada en el seu avión, pero al final no. O no, pero no viaja a Sevilla, lo cual... Pero que es interesante... Que acaban de rematar el informe para... Exacto, pero lo que es interesante es que el informe lo hace Lai-Hun, la que da el cante Lai-Hun. El Lai-Hun sabe de fútbol lo mismo que yo de golf. Pero sí sabe, funcionamiento de la empresa, no, claro, de las quejas, exacto, de los empleados, si de la falta de credibilidad, y vive las protestas del Estado. A Lai-Hun lo que hay que aplaudirle es que no decide ella. Elabora, pide opinión a diferentes sectores del club. A todos los sectores. Claro, eso es lo que hay que aplaudirle. Usted no decide porque usted no sabe. Y usted admite que no sabe. Por lo tanto, pide un informe. Insisto, el remate final de ese informe es la reunión... del divendres passat, que la portada Superdeporte ficaven, se la juega, lo que pasa en Sevilla y Barcelona va a ser clave para el futuro de Nuno. Y Lai-Hun en esa reunión en el consell assessor, ni hi ha consellers, ni hi ha alguns que diuen Nuno está desluciendo el proyecto y lo de la afición ya no tiene remedio. Lai-Hun asiente con la cabeza, no zanja el debate, asiente con la cabeza dando la razón y dice: los próximos partidos serán importantes. Es que, i d'ahí, la portada Superdeporte el sábado. En eixa deslluir el projecte, moltes voltes hem parlat, així hem reflexionat en esta taula també, don Vicente, i és que esta dona és una dona de negocis. Que el de l'oli de palma és un home de negocis. I si tu mires avui lo que val la plantilla del València, que és el principal actiu i en lo que està interessat Peter Lim en invertir, val una tercera part, i soc generós, de lo que valia al principi de temporada. Vale, estan palmant molts diners. Lo que vale la plantilla del València... engordada y encarecida por un intermediario amigo del... Es que ahora es que yo ahora voy a la pregunta. Nuno está fuera. Lo cobrará más o menos, tardará más o menos. ¿Méndez? Es que la segunda batalla es Isa. Y Lai-Hun porta la bandera de que el próximo entrenador no siga de Méndez. Ahora, repítame eso. Ahora, Lai-Hun porta la bandera de que el próximo entrenador no siga de Méndez. Pero yo lo quiero ver. Quin feeling... Jo això lo quiero ver, eh? D'esta reflexió que posa damunt de la taula Bosch, el procés de desmendització del València... ¡Qué bonito! Se parla... La desamortització de Mendizábal, No sé, tu, què olor esperai per Paterna, Salva? A veure, jo faré una reflexió molt ràpida. Vull dir, Peter Lim és el propietari de la majoria de drets d'imatge de Cristiano Ronaldo. Qui li dona esa propietat a Peter Lim? Home, la paga, la paga. Bueno, la paga, pero ¿quién la porta? ¿Quién la costa? Sí, sí, está Méndez, claro. Pero eso yo estoy diciendo que yo quiero ver que Méndez dice a demanar. Pero yo que... torno a decir que son socis, que son amics, que tienen un negoci comú, que es molt complicat, que deixe de consultarlo, claro. En materia esportiva, Peter Lim a Méndez. Després, no és qüestió de que el tècnic siga o no de Méndez. Molt bé. Si analitzen el cartell de tècnics... Lo que té que ser és bo. Lo que tiene que ser es bueno, independientemente de que siga o no de Méndez. Claro. Pero que te igual que siga directamente de Méndez. Si es que Méndez hace muchas operaciones en el Valencia, a futbolistas que no son de él, pero ahí simplemente pues participa y intermedia en la operación y colabora para aportarlos como anexe de unión entre el club y que compra y el club que ven. No tiene que tindre en la agenda, pero es que a mí me da igual que siga de Méndez, en serio. Si es que lo de Méndez es un problema menor, lo de Méndez te puede ir bien o te puede ir mal. Y ahora es dar ahí sin mal, pero pues podría haber sido B y no habría cap tipo de problema. Yo lo que me refería es traer a una persona con cierto currículum encima, con cierto recorrido encima, con cierta imagen en el mundo del fútbol encima. Ya, pero y que... no, perdón, a un Primavera recién salido un segundo equipo de Portugal. Pero atiéndeme, te doy la razón en todo lo que has dicho, pero en todo ese perfil que has dicho, no has dicho que sea uno de Méndez, te da igual que sea de Méndez, que sea bueno. Claro que me da igual. Que sea bueno. Claro. Porque a lo mejor si viene uno de Méndez y ficha bien, ¿qué más me da? Si al final van uno, la etiqueta de Méndez es la última. Esa es la última. Le han venido todas las otras primero. Primero que se carga Rufete y supone la salida de Salvo. Después de que planifica, hace unos fichajes que no entiende. Un equipo que juega mal y unas declaraciones públicas que no entiende nadie. Y ya la última es la de Méndez. Pero si... la última es la del portero. Perdóname. Bueno, perdona. ¿Entiende? Pero si es que a mí... Pero que yo no voy a acusar a Peter Lim de ser amigo de Méndez. Yo le acuso de traer un entrenador que no sabe. Usted trae un entrado, bueno, ¿qué pasa? Claro, claro, claro. Pero por eso yo, y acabo, el Aijun sí que lleva la bandera porque es la que ve diariamente el caldo de cultivo que entra en la afición, y no digo que sea injusto, que se ha creado con el asunto Méndez, que es Olim, con sus negocios con Méndez, no lo huele, no lo ve, y desde Singapur menos, pero como ella lo ve aquí, lleva esa bandera, pero yo lo quiero ver. Sí. Yo lo quiero ver, y me da igual, Lei-Jun tiene que traer un entrenador bueno, sea o no de Méndez. Però mireu, torne a la reflexió que fan uno Espíritu Santo, que per cert, dos apuntets. Un, quan comença a parlar, pareix que, hòstia, vaig a fer un glob perquè ha passat el tràngol, i després acaba excusant-se una altra volta més, dient, i espero que apoyen a l'equip més joven de la Liga. Va, que jo tampoc he tingut tota la culpa, que eren uns imberbes, xico, però si l'has fet tu... En Madrid s'està dient avui... Moniato. En Madrid, en Radio Meseta, i hasta ahí lo puedo... S'està dient avui que Nuno se va perquè havia una campanya orquestada contra ell. Des del valencianisme? Sí. Che, per l'amor... La culpa és teua, Ximo. Però vull dir... Per criticar a Nuno. I ell diu, soy hombre del club, soy hombre de la casa. Però un segon. El que vinga també tindrà que ser un hombre de la casa que pegue cabotar. Ja, yo quiero un hombre de la casa, no un hombre de Nuno. Ni un hombre de la prensa. Un hombre del club, digo yo. Que tiene que ser un entrenador bueno. Que yo lo he dicho con todas las de la ley. No quiero un hombre de la prensa de Madrid. Pero si tiene que alinear a Cancelo y Cancelo la caga... Que tiene que ser un entrenador bueno, porque la única manera que se justifica la presencia de Rafa Mir en San Petersburgo es que ayer sea titular. ¿A ti te gusta Rafa Mir? Ponlo. Que lo pones un día y al siguiente, ¿no? ¿Eso qué vol dir? Entonces tú eres un caprichoso. ¿Te gusta Rafa Mir? A ponerlo. Porque Rafa Mir, para que explote, necesita 4, 5, 10 partidos. Pero lo ponemos un día, un juvenil. Es que eso no es saber de fútbol. Es que hay una realidad. Es que este hombre no sabe de fútbol. Claro. Lo que hice ayer con el portero, al margen de que lo haga bien o mal, mejor o peor, es una injusticia con Chaume. Contra el Superdeporte. Nuno se deja en el banquillo Chaume sabiendo que puede ser su último partido. Esto le define. Porque es como traicionar a alguien que te ha salvado el culo. Pues sí, señor. Eso no es fútbol. Eso que lo firma. Eso no es fútbol. Eso es ser persona, otra persona, persona X, una persona X. Bueno, perdón, eso ser. Lo de Rafa Mir es no saber de fútbol. Lo de Chaume, eso es ser enrevesado. Y el mismo capítulo. Enrevesado, bien definido. Enrevesado. Y en el mismo capítulo voy a meter lo de los futbolistas que están fuera del equipo. Porque esta plantilla es más grande de lo que parece. Es una vergüenza. Desde el fútbol no se sostiene que juegue Santi Mina y Rafa Mir por delante de Rodrigo de Paul. Claro. Por más que Rodrigo de Paul no tiene las características futbolísticas que quieren uno, que es la transición rápida. Pero al final, Santi Mina está acobardado. Un segundo. Pon a de Paul que te da más cosas. Es no entiende de fútbol. Te voy a explicar, claro. De Paul te puede hacer la transición más lenta. Más lenta. Pero está de transición, porque nosotros no. Claro, claro. Es que es así. Pero tú has visto Santi Mina, por favor. Que tiene 19 años, que está cobardad. Pobre, está una careta, pobre meu. Bueno, se barallen noms, ja també Superdeporte planteja alguns. A mi, personalment, Michael Laudrup, quan li tenia aquesta admiració tan... És que me pareix una deïtat del futbol. Quan jugava a futbol, Michael Laudrup, que li tinc tanta admiració... Que tu te'n recordes del passe a Romario sense mirar, no? Per pegar-li un abraç a Borges si mos apega algo. Però, bueno, n'hi ha altres noms. Jo veig complicat que Michael Laudrup faça passar bé a Danilo, eh? O sea, però, bueno... Ja. Miracles a Lourdes, no? Volies dir, Salva... No, estaba escoltando vos. Ah, vale, pensaba que volías interrumpir. Estamos en el espacio de publicidad del Outroop, en este momento. No, hombre, de noms... A mí me gusta también. De noms, estos dos noms son Fran Rijkaard y Laudrup, pero se ha posado sobre la taula Deco, que Deco no es qualsevol, Deco es el hombre Deco? Fuerte. Deco. Es el hombre fuerte de Méndez en Brasil. Es el decodificador de Méndez. Sí. Y casi te ha dado desmayo. Ojo, el hivern passat, quan Peter Lim se'n va a Lisboa a fitxar a Enzo Pérez, ¿con quién sale en la foto? En Deco. Claro, es que, vamos a ver, Deco es un hombre de la agencia. Y está en todos los lados. ¿Quién es el que iba a Barcelona a hablar? Deco. ¿Quién se lleva a Rodrigo Cayo a Barcelona para ver si ahí hay un médico que engaña a la gente y le dice que está bien? Deco, claro. Es decir, Deco pone esos nombres sobre la mesa, porque yo no digo que vayan a ser, que vayan a ser alguno de ellos, pero estos los pone Deco. Yo lo que sí creo, ¿vale? Yo lo que por sí eso creo, decía yo, quiero ver que la Ejun, quiero verlo. Yo lo que sí creo es que el equipo más joven de fútbol que se ha hecho mucho tiempo necesita tener un entrenador curtido, un entrenador preparado, no un entrenador que también sea un meritorio de cara al futuro. Se ha hecho unas nunadas. Yo creo que igual pero podría no, enfermar no, y su giro a Superdeporte. Bueno, ahora ya, este está mort y enterrat y ya está. Pero el catàleg de nunades que ha fet, claro, especialmente esta temporada, el rombo, lo del rombo del Sánchez Pijuán, lo de Ryan, pero, lo de Mir, una darrere l'altra. Encabotat en Cancelo. Mira, precisamente, este matí parla de la paradoja Cancelo. Cancelo, tú lo trajiste, te empeñaste en ponerlo... Y está matado. Y eso es que se ha tirado, pero bueno. Diga. Eso decíamos usted y yo, la paradoja, sí, Cancelo. Yo, entre muchas cosas, ahora repases en el temps, y en uno fracasa per la gestió del vestidor, que perd el vestidor, i ahir ficar a Chaume és la prova definitiva de que el vestidor no està en tu, perquè Ryan les pot parar, però quan tu fiques a Ryan i no a Chaume, estàs assegurant-te... No sé si és que de fons escolteu els vehicles que passen. Sí. Estan abandonant a tota velocitat ja els futbolistes de València la ciutat esportiva. Primer anaves en Cancelo, acaba de dir Santi Mina, i ara també Matiu Ryan. Vale, jo, lo que estava dient és Nuno acaba en el carrer perquè perd el control del vestidor i n'hi ha decisions con Rafa Mir i Matt Ryan ahir que t'ho demostren. El xuarro va estar en tu quan veu que tu fas injustícies. Eso es. Este és un capritxós. Jo per molt bé que xue, després demà no me fica perquè fica un capritxo, ¿vale? Nuno fa capitán a Parejo perquè Parejo li controla el vestidor. I Nuno no du a imbular per Eixample perquè no li faci la competència a Javi Fuego, perquè Javi Fuego i Parejo li controlen el vestidor. I això és l'entrenador de la València, un acomodat o un covarde. Vull dir, tu has de dur uno que siga millor i després toreixa tu les decisions que tens que prendre. Ayer hay un detalle, cuando cambias... Y al final el chuaor, si eso es que tú, este estivo, el Sarzón del Poder, son los primeros que te traicionan. ¿Cuánto tiempo fa que tú contabas así que chuaor estaba en mes? En Roglen Negredo, que en Roglen uno, desde fa ¿cómo? De temps, desde hace Negredo, años. Usted lo ha posado ahí en mayúsculas, don Vicente. Sí. Lo que ha explicado Carlos Bosch, la gran crisis, todo eso comienza, la caidita de Roma de Nuno comienza en Pedre, la confianza y la credibilidad en el vestidor. Y en el primer que la pierde es en Álvaro Negredo. Y la bandera de esos Negredo. Claro, pero es que además, y ahí la torpeza de Nuno, y digo torpeza, fíjate, y la misericordia de Nuno es que está en primavera Nuno, que no se da cuenta que Negredo viene hasta el Real Madrid. Póntelo en el bolsillo, Negredo. Hasta el Real Madrid. Que los mismos que ahora te ponen que eres una víctima, son medio de Negredo también. Y no se han enterado. No, efectivamente. Así de claro. Bueno, que efectivament la manera de fer-se en el vestidor és tindre-lo aglutinat i fer decisions. Quantes voltes hem parlat així? Però este tio què fa? De la grada de no convocat a titular? Mira, però quantes voltes ha fet aquest viatge? Simo, jo, és que ha fet unes... Jo he acabat dubtant que Nuno sàpiga prou de futbol com per a ser entrenador. Pot ser que a última hora ja ha perdut els papers. Però jo crec que tots els entrenadors que arriben a primera divisió o a un equip com el València, segur que n'hi ha excepcions. Tots saben lo suficient de tàctica. Tots saben lo suficient, tots. Després pots haver alguno con Valverde o Marcelino, que tàcticament són molt rics, però al final tots saben. Per a mi, el hecho diferencial, la clau, està en la gestió del grup. Claro. I Nuno, enguany, ha sigut un desastre. Però és que perquè el capità... Mira, vas a dir una cosa. El dia del Betis, Parejo fa unes declaracions que no entén ningú. No, si hemos jugado muy bien, hemos centrado... Y cuando acaba, al endemá, la repleguen Negredo y Enzo Pérez, que son algo chitanos y veteranos, le digo, tú, la próxima vez que parles en nom teu, pero no hables más en nombre del grupo. Y ese capitán, que trían uno, renovat, a golpe de talonario, no representa al vestuario. Efectivamente. ¿Tú sabes cuántas comienzas a representar al vestidor? Ah. Cuando se ha alineado con Negredo. Que ahí es la mort del entrenador. El día, dichous, en que Nuno, Negredo le digo a Nuno, oiga, usted me ha pegado un palo en público, yo ahora quiero pedirle explicaciones en público delante de mis compañeros. Y no le dice a hablar, y ese día sacaban uno. Lo que pasa es que después van a Vigo y guanyen, tú. Y mos quedem en fora xoc. No se diu això. Però és ese dia, és ese dia. Antes de la mort, no se diu això, quan el enfermo està, hay una ligera mejora. Ay, que parece, pam. Bueno, pero entonces, en este caso... Yo me imagino a Negredo esta noche, don Vicente, acariciando un gatito, si a mes. En la risa esa del partit aquí. Con una sonrisa. Sí. Y que, ara te he visto pasar. Bueno, pero es que ahí... Joder, es que a los Negredo y a toda la gente que nos cuenta en este equipo, ahora les... Precisamente ahora es cuando les va a tocar trabajar en Hemos serio. Hemos hecho tres fichajes, Negredo, De Paul y Orban. Vamos. Exacto. El dimecres, ojo, que anem a Baracaldo. 0-3, líders de segona B. I anem a veure que el qui ve, per l'amor de Déu, que posa ordre, que seran Neville i Phil Neville i Boro. No teniu la sensació de que guanyem al Barça, tio? Jo, és la primera vegada que pense que anem a guanyar al Barça. En Boro i en Phil Neville, 3-0 al Barça. Jo lo digo claro. Jo veo más el banquillo. No te rigues, Salva. Yo veo más que el banquillo es Boro y Neville. ¡Vamos con María Jiménez! Pero primero Boro. Salvador, cuida molt. Tú también tenías ganas que se ganara este, ¿no? Muy... Pues. Sí, pero eso encara continúa, Vull dir, això... ¿Cuál? Uno encara continúa así. Encara no se ha anat. Mira si está preocupat. Vamos si es queda. Vamos si se queda director esportivo y voraz. Che, Salva, por favor. Ay. Bueno, tremenda fotografia, gràcies, Salva. No la de la portada, la de les pàgines 2 i 3. Mirada perdida en la nada. Diu, se fue con la mirada perdida. Sí, con la mirada perdida y con la mano en la bragueta, don Vicente. Subiéndose la cremallera. Y la mía vida gall. Es que estava pixant-se. Passant absolutament d'ell en la foto. Per favor. Carlos. No diguem, tal a més. Ah, demà me'n vaig a la tele, ara tinc tele també. Ancelotti? Ancelotti és un... Carlotti està a la llista. Reijard, Sabella, n'hi ha molts. Ancelotti no, Carlos, no, jo no. Jo no. Boro. Ancelotti. No, jo ficaria a Rufete. Ah, tu, dius-la contra. Opinió personal, Rufete d'entrenador? Soles és una opinió personal. I sí. De portero recateador, també? Diga, don Vicente. No, le estaba diciendo a Carlos que Ancelotti no lo cargamos en la tele, que yo también voy. Vale, bonicos, amunt sempre. A un uno. Hola, soy Carlos y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Ya tenemos la 1:33. Atención, pregunta. ¿Sabes que para ir a Mestalla es deberes que fuiste? No, estamos ahí en la afición hoy un poco, sí, pero venga, hay que rehacerse. Que ya el próximo fin de semana viene el Barça. Y para ir a Mestalla a ver al mejor Valencia, lo que tienes que hacer es reunir 30 collarines de los quintos y los tercios de Estrella Damm en bares y restaurantes. En fin, es muy sencillo. Los participantes lo que tienen que hacer es registrarse en la web de la promoción, que es www.estrellaamunt.es, y allí validáis los códigos que hay en el reverso de cada collarín. Una vez ya los tienes validados, tienes la oportunidad de conseguir las entradas para asistir a los partidos de Liga y a las dos primeras fases de la Copa del Rey. Que de hecho, fíjate, el miércoles jugamos contra el Baracaldo, pero en el partido de vuelta, ¿eh? Los disputados en Mestalla. Cada aficionado puede conseguir hasta dos entradas por partido, cuatro para lo que queda de temporada. Así que ir a Mestalla para animar al Valencia nunca había sido tan fácil. I de l'home de València, Club Cocina, com cada dilluns, un bon ratet per a parlar de cuina, per a cuidar-nos, per a parlar de gastronomia i, en este cas, a més, per a donar-nos consells per a anar preparant la taula de Nadal. De l'home d'una de les chefs de València, Club Cocina. No sabeu què és València Club Cocina? Home, per favor, és una acadèmia de cuina que teniu en el carrer Sant Felip Neri, en València, i el que podeu acudir pues, en colla, en amics, per als xiquets, tenen tota classe de cursos, realment, i així deprenem molt, i molt de cuina de la mà dels seus xefs, en este cas està Vanessa Bustos acompanyant-nos. Què tal, Vanessa, com estàs? Hola, bé, molt bé. Bueno, ja tenim ahí Nadal, només tirar el cantó, jo no sé si encara és una miqueta pronta per anar fent compres, però en casa ja veníem comentant, mira, igual pots comprar ara els congelats, que tens una miqueta més bé de preu, o tens producte fresc, sí, a lo millor de més qualitat o de més tamany, tu ho congeles i ja ho t'espera a Nadal, no? Sí, sempre està bé poder comprar en avant, vamos, per a poder preparar-te, perquè ara a més pots trobar tots els ingredients, tots els productes a un preu pues, molt més assequible. Val, pues anirem, i val la pena. Anirem precavint una miqueta el pressupost, avançant-lo una miqueta. Bueno, avui, Vanessa, lo que ens porta són entrants xulos, no sé si molt difícils de fer, no. Fa l'efecte que no, per a i principiants, i a més en ingredients, en fi, molt senzillets i tal, però per a quedar bé, dir, mira que agradable, no tenen un cost molt elevat, però has quedat molt bé, no? Sí, portem, bueno, lo que vos porto avui són tres entrants molt senzills d'elaborar, en ingredients que podem trobar ara de cara a aquestes pròximes fetges, són tots ingredients que podem trobar amb molta facilitat tant en mercats com en supermercats, vamos, no anem a buscar res molt estrany, i són els tres entrants són bastant senzills de preparar també, perquè la gent pues, se tire a cuinar una miqueta sense anem que li espantin. Trencant mà, sí. Podem provar-ho estos dies a lo millor que tenim una miqueta més de temps, que arriba el pont de la Constitució i la Immaculada, anar provant, i si alguna d'aquestes t'agrada, pues ja per a la taula més especial, per a estos dies de Nadal, preparar-la. Mira, el primer d'ells és gotet de tomaca en una cremeta d'aguacate i bacallà fumat, o abaejo fumat. Bueno, a veure, el abaejo no l'hem de fumar nosaltres, no? Ja no, este fumat, ja el podem, no? El podem trobar. Va, fenomenal. Sí. A veure, entonces, què necessitem? Mira, necessitem unes tomaques madures, ja sigui tomaca en rama o si no una tomaca pera. Lo important és que estigui madura. El que farem és pelar-la i tallar-la en dauets xicotets, dauets més o menys de mig centímetre. Dos tomaquetes en dauets? Sí. Fenomenal. I, madurets. Sí, exacte, madurets, i els amanirem en un poquet de sal, un poquet de pebre, oli d'oliva i un poc de julivert o inclús un poquet d'alfàbega per donar-li un poquet de un punt així més fresc. Ah, i això és important fer-ho. Tinc un tistet d'alfàbegueta pues, en casa, mira, també per a aquestes cases. Ahí ja saps com utilitzar-la, li donarà un punt fresc molt bo. Això és bo que ho fem com un parell d'hores antes, perquè així dona temps a que es quede macerat i que queden tot el gustet, queda com quasi com confitat. Bueno, una vegada tenim les tomaques, el que faré serà pelar els aguacates, i els xafarem o bé en un tenedor o si no directament en batidora, però bueno, sempre jo prefereixo fer-ho a mà per a que quede la textura, per a que se quede més en un poquet més de textura. I després ja ho condimentem en un poquet de suc de llima, un poquet de ralladura de la pell de la llima, que li donarà un punt de frescor. Què més? Un poquet de sal, pebre i oli d'oliva. Vale? I ja tenim dos capes del gotet. I per altra banda, comprarem el abadejo ja fumat. Si no trobem el abadejo fumat, podem utilitzar el mateix que ens venen ja per a fer desmigadet, saladet, i el podríem deixar de salat i utilitzar-lo també. Podem utilitzar els dos, però la veritat és que el punt que li dona l'abadejo fumat és molt... està molt bé. Ese gustet aixina que deixa el fumat és també agradable. Sí. Vale. Entonces tendríem, per lo que estic veient, són com xicotetes capes, sí, que fem en el got, capes, no? La de baix posaríem la tomaca, Després posaríem l'avocat, no? Crema, sí, és com una mousse, una crema d'avocat. Sí, i després la badejo. La badejo. Uh-huh. I ja, per a finalitzar, per damunt, li posaríem un poquet d'unes hueves de salmó, que són com un... bueno, sí, són les hueves com el caviar, però és un poquet més gros i d'un color taronja molt, molt brillant. I també té algo molt xulo, que és que quan te l'endús a la boca... es cruixen i te trobes, vamos, te trobes tota la textura i estem, sí, jugant ja en colors, no? Des de la boca, el que no? Busquem. Uh-huh. Sí, sí. I bueno, ja tindríem en això un entrant molt, molt suau, molt sa, no? En estos dies que sempre tendim a fer excessos, pues, ten en compte que aquí tenim, pues, l'alvocat, tenim la tomaqueta, és un poquet, pues, com fer-te una amanida, una ensalada, però en un gotet i d'una manera molt més vistosa. Genial. Gotet de tomaca, crema d'aguacate i ese abaejo fumat. Bueno, estupendo, estem atrevits a fer-lo jo. Sí, este és nivell principiant, este és molt senzillet. I és molt vistós. Què més? Un altre entrant així, en fi, agradable i facilet. Què més has portat? Pues mira, anem a passar a un entrant que és un pèl més complicat, un poquet, però res, ja veieu que el nivell que portem avui és molt senzill. És una mousse de foie gras en un poquet de poma caramelitzada. I, a més, l'acompanyarem d'una gelatina de vi dolç. Què és el que necessitem? Pues per a fer la mousse de foie gras necessitarem uns 200 grams de foie mi-cuit, uh-huh, vale? 100 grams de nata de montà i uns 100 mil·lilitres de caldo de pollastre, ja sigui casero o, bueno, si no t'atreveixes, pues sempre el pots comprar fet, però bueno, si te'l fas a casa, molt millor. En unes carcassetes, sí, i tires allí dos carlotes... Sí, i el deixes bullir, no?, un parell d'horetes i ja està. Exacte, sí. Esta és la part de la mousse de foie. Què és el que farem? Pues per una part tenim que calentar el caldo de pollastre i allí añadirem el foie mi-cuit. D'esta manera se començarà a fondre i el podrem triturar i tindre una cremeta. Mm-hmm. Tindrem la crema de foie en un poquet del gust del caldo de pollastre. I per altra part, la nata començarem a muntar-la. La montem fins a tindre la nata semimuntada. I ja només quedarà mesclar en molt de cuidado perquè no se baixi la nata. Començarem a mesclar esta crema de foie mi-cuit juntament en la nata, ¿vale? Ho tenim ja, ho reservem en la nevera. Si tenim una manga pastelera, millor, i si no, pues directament en... Perquè quina textura? Té una textura així cremosa? És com una mousse, sí, sí, però molt, molt cremoseta. L'únic que volem és tindre-ho a la nevera durant, pues, un parell d'horetes per a que agafi algo de textura i poder muntar el plat, ¿vale? Perfecte. Per altra part, tenim la poma. Podem utilitzar el tipus de poma que més mos agrada per això. Però dolceta, però, bueno, no? Dolceta, una reina, sí. una pometa així. Exacte. Dolceta, tenim, no? Mira, tenim, per exemple, un tipus de poma, que és la esperiega, molt, bueno, que se dona en la zona del Rincón d'Ademuz. És una poma que és molt dura i que inclús se queda cristal·litzada pel mateix sucre. És una poma que és molt, molt, molt interessant i difícil de trobar en altres parts. Bueno, pues tenim la poma i el que tenim que fer és tallar-la en dauets, més o menys de mig centímetre, i començar a saltejar-la en un poquet d'oli i tirar-li un poquet de sucre. Simplement l'anem saltejant i ja després li tirem un poc de vi dolç. Sigue, pues, un Pedro Ximénez, podem tirar-li un vi d'Oporto o, per què no, una mistela. ¿Vale? I deixem que s'evapore un poquet l'alcohol i ja la reservem. Vale. I ja res més mos falta que muntar l'aperitiu. En un gotet muntaríem en també un gotet, aixina. Podríem fer-ho. I què faríem? Utilitzar... El foie per baix i per damunt la poma o al pues, revés? Depenent, podem començar posant un poquet de la poma per baix i damunt esta mousse de foie. Perquè el que podem fer és, a part d'aquestes dues elaboracions, podríem fer-li una gelatina en el mateix vi dolç. Vale, ja li donem un punt diferent. Veuràs que, a més, la gelatina en el vi dolç, què faríem? Sí. Simplement deixar-la al foc? La deixem al foc, important, la deixem al foc per a que s'evapore tot l'alcohol, vale? Uh-huh. I mentre tenim evaporant l'alcohol del vi dolç, posarem a hidratar dos fulles de gelatina. Les hidratem en aigua que estigui gelada i després les dissolem en este vi ja calentet. Ho deixem gelar durant un parell d'horetes i ja se nos queda la textura de la gelatina. I després simplement seria, pues, tirar estos trossets de gelatina per damunt de la mousse de foie. I ja tenim aquí un altre entrant molt vistós i... A més, que aquestes hores, quan ve Vanessa i ens dona aquestes receptes, en este cas, una miqueta d'elaboració per el tema de fer la gelatina de vi dolç i això, però vaja, també molt, molt senzillet. Sí, mousse de foie. Molt senzill. De foie gras, en la mesura que compreu un mi-cuit, pues, que estigui millor o pitjor, pues, ja tindrem una miqueta més o menys de qualitat, i la poma també, pues, cuidar el tema de la poma. Bueno, pues en estos últims minutets ens dones una última recepta, en este cas un bombón de salmó i de quès? I de formatge. I de formatge, sí. De quès, dic jo, també com aquell. Salmó i formatge. Com es fa este bombonet? Pues mira, necessitem unes làmines de salmó fumat. Uh-huh. Necessitarem també un poc de formatge crema, un formatge cremoset, el que més ens agrada. I per al farcit portaria el formatge crema, però a més li afegiríem un poquet de fruits secs i algo de fruita dolça. Fruits secs podem posar unes anous que són, bueno, a més ara en aquestes fetges que venen, en tots els supermercats i mercats podem trobar una gran quantitat tant de fruits secs com de fruita seca deshidratada uh-huh. que podem utilitzar i mesclar. En este cas utilitzaríem un poquet d'anous i utilitzaríem com a fruita un mango que estigui ben madur. Si no t'agrada el mango, pues pots utilitzar uns dàtils, uns orejones o algun altre tipus de fruita deshidratada. I el que faríem seria picar-la a trossets ben xicotets, tant la fruita com les anous, i mesclar-ho en el formatge per a fer també una cremeta. I ja simplement ens quedaria rellenar el salmó donant-li un poquet de forma de bombó. Vale, per això podem utilitzar o bé uns moldes de bombó que podem trobar en, pues, en grans superfícies i demés, o si no directament ho posem sobre un poquet de plàstic film untat en oli d'oliva i ja li donem la forma, com si fos un caramelet. I fem així de redonet, com un balonet, no? Exacte, fas el balonet. Pues una tira fina, sí, no? El salmó fumat que n'hi ha. Uh-huh. Che, de categoria bombonet de salmó i de formatge. La mousse de foie gras m'agrada molt i eixa ensaladeta i segotet de tomaca, crema d'aguacate i d'abaix o fumat. Bueno, teniu preparat per estos dies de Nadal o per este pont alguns cursets així en especial en València Club Cocina? Avança, sí, què mos espera? Sí. Què teniu per ahí? Pues mira, tenim des de tallers per a xiquets i estem preparant també. Tenim un parell de cursos especials per a adults, per a fer uns menús especials per a Nadal. D'este hem preparat dues sessions. Hem preparat per a qui no pugui anar entre setmana, perquè entre setmana serà el dia 16 de desembre, a les 7:30 de la vesprada. També hem preparat una altra sessió que serà en dissabte, el dissabte dia 19. O sigui, el 16 o el 19, en el cas del 16 a les 7:30, per l'horari de faena, en el cas del 19 a la 1 de la vesprada. A la 1, de 1 a 4, en el qual, pues, tant un com l'altre, pues, se fan tots els plats, són cursos pràctics, com tots els que tenim. I suggeriu un menú? Exacte, tenim un menú, vale? El suggerim i el practiquem. Exacte, sí, és important, no només explicar-ho i elaborar-ho, sinó fer la degustació. Para que se queden els conceptes ben clars. Sí. Especials de Nadal en València Club Cocina, que està en front mateixa del Mercat de Algirós, en el carrer Sant Felip Neri, i a més, en fi, molt bona gent i xefs de molt de nivell com Vanessa, que ens acompanya este matí. Mira, vaig a provar a fer lo del bombonet de salmó i de formatge, m'ha agradat. Gràcies, Vanessa. Moltes gràcies. Fins que ve. Adéu. Vinga, adéu. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Marque siempre su tiempo con la colección de relojes de Levante, el mercantil valenciano. 6 exclusivos relojes de alta precisión, 3 modelos World Time International para hombre y 3 modelos Brenat con elementos Swarovski para mujer. Primera entrega el domingo 6 de diciembre, el reloj Imola de caballero por solo 9,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Ombres, precisament com esta frase del tema que obri el disc, que es titula El nou treball d'un xicón de l'Alcúdia que porta sumant lo que va fer en companyia de Banderes de Mayo, lo que va fer en Wheatlands, en altres bandes, i ell en solitari porta més d'una vintena de discos, ja porta una trajectòria que la veritat és que està pues, rematada en este últim disc i a més de manera brillant, perquè si una cosa té és que segur que en els seus discos vas a trobar grans cançons, estiga on estiga. Ja més recentment com a cantant i compositor es presenta este Entre llums i ombres, si ell és Òscar Briz. Què tal, Òscar? Com estàs? Molt bé, molt bon dia, moltes gràcies. Com va la marxa, Òscar? Bé, doncs, pues, hi estem sempre fent coses pròpies i també pues, en altres formacions que em divertís molt fer versions i, no sé, reconvertir-me i despersonalitzar-me i tocar músiques d'altres, que també alleugerix un poc la batalla eixa de lluitar per la teva música, que sempre és difícil. Última volta que tropeçàrem en Òscar Briz ens presentava el seu Youth, un disc ple de, no sé, d'aromes, de Crosby, Stills, Nash & Young, de coses que li agraden també a Manta i això, i en este cas tal volta esta cançó, bueno, té un arranc d'acústic i sona molt orgànic, que se diu ara tot, però te veig una miqueta més enxufat que en el Youth, no, Òscar? Sí? Ah, té que haver un poc de rock and roll, no? Sempre, on hi ha, sempre ha d'eixir, això diguem. Bé, és un disc que fer com volia, i jo volia un disc que no em costarà en cap sentit massa temps de fer, no tenia ni massa diners, tampoc puc invertir massa. És a dir, és un disc senzill basat en un repertori que demanava això, no? De fet, el millor rock and roll, penso jo, és senzill. No és que el disc sigui rock and roll, però sí que té certs elements, pues, diguem, que connecten amb els orígens meus, no? D'on vinc el pop, el rock. I està fet d'una manera senzilla, és a dir, en unes hores, com es feia abans, els discos, no? Pues, gravant en directe, basant en un repertori que repetís que no necessitava de grans floritures, no? El que necessitava és aquesta frescor i en la interpretació, aquesta immediatesa. Se nota, se tradueix. Esta manera de gravar un poc a l'antiga, quan s'havia de tindre en compte que se gravava en una cinta i no es podia desperdiciar i que n'hi havia unes hores d'estudi, que allà n'hi havia un enginyer de so, fa l'efecte que tot això de la digitalització, quasi qualsevol en casa pot fer un estudi de gravació. A mi gravar també d'esta manera m'agrada, sonen les guitarres, està ahí el moment que s'ha capturat. I, bueno, trieu cada un la cançó que vos agrade del disc, però en esta mateixa línia, i recordant este so de sempre d'Òscar Briz, està este Les Justes. Hi ha una cançó de Delamitri que me la recorda moltíssim. Ahí sí que te veig ahí en esa línia, no? En esa onda. Este tema, si te dic la veritat, és un, bueno, té una història, que és que el vaig fer fa molts anys. I possiblement quan tenia 16 anys. El que passa que l'he recuperat. Per això sona molt, pot ser, aquells temps, no? Perquè l'he recuperat, el que sí que conserva és la base harmònica, diguem. La melodia de la veu no, i evidentment la lletra tampoc que l'he fet, perquè realment mai tingué lletra. Però és, pot ser per això, perquè connecta en aquesta escola de rock, no? Vull dir, que és una, bueno, rock americà, pues, pot ser, estem parlant de mitjà, primers 80, el que es va dir el nou rock americà, no? Pues que recuperava el so de guitarres. Començàvem allí, estàvem en Ràdio Gandia, allà en l'FM, venia una bandència Green on Red. Green on Red, sí. I es punxàvem allà, però això què és? Perquè era difícil trobar informació dels grups i t'ho havies de currar. Vale. Long Riders, quan t'arribava de promoció. Sí. Òscar, el primer LP aquell de Long Riders. I aquelles pintes que tenien, que recordaven els Birds de Roger McQueen, en aquelles botes, aquell look un saps poc vaquero. Això mos enxissava, eh? Van haver dos anys que foren el 81 i el 82 en el que pareixia que el sintetitzador arrasava en tot. I volia dir que el so, diguem, que fins ara havia hagut passava a ser com un poc antic, a sonar antic. I aleshores ahir molts se veurien a la disjuntiva de... Clar, perquè ves ahir quatre tios en un ditec cadú... I van ser anys horribles per al rock de guitarres. Però després ja se van recuperar de seguida, no? Sobretot des d'Amèrica, Violent Femmes, aquests grups que han esmentat, el Rem, que diguem així, els Dream Syndicate, molts grups que recuperaran ja el so, i és el que ens agradava, això, doncs, estàvem ahir en seguida amb les orelles plantades per a rebre-ho. Mira, pues m'has tocat el tendre per recuperar alguna d'aquelles gravacions. Encara conservaré els vinils un poc matxacats, perquè alguns ens el portava el xiringuito allà a l'Olivabà i els feien xas allà. I alguns els tinc molt matxacats, però els recordo aquella etapa. Bueno, pues m'agrada que en este entre llums i ombres, que per cert, no? Ara me parlaràs de l'art del disc, que està molt, molt xulo, de les màscares, però entre llums i ombres, que és el moment en el que estàs ara, que no és ni carn ni peix, o... Clar, quan faig les lletres, un poc després examinant, a l'hora de trobar un nom, pues, d'alguna manera veu surar una temàtica un poc que és la general del disc. Bueno, ve a parlar un poc de la condició humana, no? Que estem tots plens d'això, de llums i ombres, de contradiccions, sí. de gent lialitzats i també de misèries, no? I ve un poc a resumir el que n'hi ha sempre en els discs, no sols en aquest disc, sinó en altres, no? I bueno, és, al final has de posar un nom i de fet, pues, bueno, vaig a elegir este bueno, també n'hi ha un altre tema, que era el de la veritat, la xafada que està actualment, que, bueno, ja se menteix en tot l'escarament del món, no? O sigui, no hi ha vergonya. Per això que n'hi havia un codi ètic abans, que un mentider no podia estar en la vida pública i seguir, però avui no. Això ja fa molts anys que passa pel forro de la jaqueta, sí, no? Sí. La portada encontraràs, ja dic, de l'art, però apareix el que sembla que és un personatge de la vida pública, ben bé un polític, en una... presentador, pareix, un presentador, efectivament, sí, sí, d'un telenotícia notícies, i darrere el que hi ha són com màscares que ell va ficant-se, no? Va passant-se a mesura que li interessa, no? Perquè també hi ha frases en el disc que connecten directament d'això. És un treball fet per l'artista pintor de l'Olleria, Jordi Albinyana, i bueno, sobre el que jo li vaig contar al disc, sobre haver escoltat el disc, i és curiós perquè també, clar, t'enfrontes ahir a un treball i dius... A veure si em presenta una portada que no m'agrada, no? Però, clar, ell treballa sobre la meva informació, després senta el disc i no te presenta ja la portada, sinó te presenta un bosset i tu vas acordant i d'ahir va construint. És un procés bastant curiós. Bueno, altra de les... És que, clar, és que m'agraden totes. Ara me contaràs, no sé que on està ixe Florentina Sunset, però és un lloc de promissió al que també m'agradaria anar. Si haguera de triar una... Mira, me quedo en esta, que també hi ha un trosset de lletra d'una novel·la magnífica de Herman Melville. Se diu I Wish You Well. Connectem amb molta música que segur que m'ha escoltat. Està Wish You Well, que a més hi ha una, no? Un paràgraf en el que fas un homenatge a Moby Dick. Sí, no? La part del sermó de Moby Dick, en el que, bueno, n'hi ha pues, un priest, un predicador, pues, aterroritzant aquells que... mariners, no? És un món un poc negre, no? Perquè te transmet aquest paisatge, no? Nòrdic de Nantucket, on eixen els pescadors de balenes, que clar, en aquella època el viatge aquell pues, seria d'anys, no? Perquè, i clar, damunt està el terror, no? Que imposat des de el mal i el bé dels predicadors. I sí, venia un poc al cas d'esta lletra i el vaig recuperar, sí. I està citat, Està la cita, anem a disfrutar-lo molt. Hi ha un canvi també, a més de l'evident, canviar de la Casa Calva a Més de Mil, bona gent, Bona gent, sí, tots són bona gent, la Casa Calva... No dic que no sigui que sigui mala gent, la Casa Calva estic molt estima, porten el Teatre del Raval, ara el meu poble, també. Sí, sí, per supost, Tubal i Carme, de Més de Mil, pues, fantàstics, tots fan el que poden, i poden molt, i li posen molta energia. Molt de carinyo. Ha hagut un reconeixement en els Premis Ovidi molt just també al treball de Més de Mil Sí, ha tingut bastant discos premiats, sí. I anteriorment pues, a l'estadi en la Casa Calva pues, també amb altres, pues, suposa que també en el seu moment se va premiar ixa tasca, no? Que se fa, que és dura, tan dura com la dels músics o, bueno, igualment dura d'acompanyament, sí, és que sí. Anem tots de la mà. La data de presentació del disc és el 12 de desembre, apunteu-vos-ho en el... No, 12 de desembre. Pensava que ho tenia mal apuntat, perquè te veia la cara, dic, no? En l'espai octubre, no? Sí, sí, vam fer un primer... A veure, dins del Festival MUV, València Música Urbana, que va ser un èxit, van participar-hi, no? Però el que passa és que, no estàvem en les millors condicions i un dels trets del festival que a lo millor a corregir era adequar la sala al grup que va, no? Uh-huh. Pel tipus, si és un so més acústic, més suau. I ens passa un poc que no ens deixaran acabar de presentar el que portàvem. Però sí, la presentació oficial seria al Centre Octubre, a l'Espai Octubre, dins d'un festival que ja està en marxa, i serà el 12 de desembre, dissabte, a les 8 de la vesprada. Perfecte. Carrer Sant Ferran, número 12, allà tenim la presentació d'este Entre Llums i Ombres, d'Òscar Brits, que ens han arribat ja a les 2 de la vesprada. Òscar, enhorabona pel treball. Moltes gràcies. Espero que pugueu vindre a l'Espai d'Octubre dissabte 12. Clar que sí. Arriben les notícies perquè són les 2. Tornem demà. Au, adeu.